یؤتکم وہ دے گا تم کو اجورکم اجر تمہارے ولا اور نہ یسألکم طلب کرے گا تم سے اموالکم مال تمہارے ان اگر یسألکموہا وہ تم سے مانگ لے ان کو فیحفکم پھر تم سے چمٹ جائے تبخلو تم بخل کرو گے ویخرج اور نکالے گا اذغانکم تمہارے بغض عداوتیں ہا انتم یہ تم ہو ہاؤلائی وہ لوگ تدعونا تمہیں پکارا جاتا ہے لتنفقو کہ تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فمنکم تو تم میں سے من یبخل کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے ومن یبخل اور جو بخل کرتا ہے فانما تو بے شک یبخل وہ بخل کرتا ہے عن نفسہ اپنے آپ سے واللہ الغنی اور اللہ بے نیاز ہے وانتم الفقراء اور تم محتاج ہو وان تتولوا اور اگر تم منہ موڑو گے یستبدل وہ بدل دے گا قوماً ایک قوم کو غیرکم تمہارے سوا ثم پھر لا یکونو نہ ہوں گے وہ امثالکم تم جیسے